بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور به نسمو على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عزت مندو مؤمنان خويندو ورونو فواتير درسونو كي دا كلمة دا توحيد معنى ومفهوم ومقصد ذكر شو او داغی ترسنگ دا کلمه ارکان و دا کلمه شرایطو بندی خبر وشوا. نو دی کلمه تاوی لکی گی کلمه دا توحید، زکر دی کلمه که دا رب العالمین دا توحید مقصد و هدف و معنا پرته دا. نن دا رب العالمین پا توفیق سر دا توحید پیجنو چه توحید ستاوی لکی گی. توحید دا رب العالمین مندی او چه خبر هم شوی و کل چه توحید او صحیح عقیده انسان کې موجوده وي دغه فواید ذکر شوی و. او کله چې انسان کې عقیده نه وي موجوده، سالمه عقیده او د توحید عقیده، دغه نقصانونه او ضررونه هم په اوله مقدمه کې ذکر شوی. توحید عزتمند ورونو دا اساس دی چې په دې باندې خبره شوی و. کله چې توحید په انسان کې نه وي موجوده، د دې انسان اعمال به نه قبلیږي، د دغه شخص اعمال به رب العالمین ته کوم اهمیت نه لري، دا قابل قبول نه وي. توحید د رب العالمین عزتمندو دا عدل دی، عدل او انصاف دی. او د رب العالمین سره شرک کول د ده په خلاف باندې دا ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم. شرک دی ته رب العالمین ظلم ویلی، دا ډیر لوی ظلم دی چې انسان یې کوي، ځکه رب العالمین انسان پیدا کړی، رزق الله ورکوي، حفاظت د انسان الله کوي، او سره د دې نم بیا دا رالګیږي او د الله رب العالمین سره نور مخلوقات شریکوي، نو دې ته ظلم ویلی دی. توحید چې کله انسان کې موجود وي عزتمندو، دې انسان ته به کامل هدایت کیږي او دنیا و آخرت کې د دې انسان لپاره امن دی، امن. سوره انعام کې رب العالمین فرمایي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. هغه خلکو چې ایمان نه وړي وي او د خپل ایمان د ظلم سره نه وي ګډوډ کړي، چې ظلم نه دلته مراد شرک دی، اولئک لهم الامن، دې خلکو لپاره به امن وي، وهم مهتدون، هم دا خلک هدایت موندونکي دي، دا خلق په هدایت باندې وي. کوم خلکو چې د رب العالمین توحید ومنودلو، کوم انسانانو کې چې توحید موجود وي، د توحید عقیده یې را خپله کړې وي، هغه انسانان به د مخلوق د غلامۍ نه خلاص وي. کله چې توحید د رب العالمین په یو انسان کې نه وي، د توحید عقیده نه لري، دی به د مخلوق په غلامۍ کې اخته وي. کله قبر ته سر ټیټ کړی وي، او کله ونی او بوټی ته سر ټیټ کړی وي، کله شیخ او پیر او ملا ته سر ټیټ کړی وي، او کله کافر او دښمن ته سر ټیټ کړی وي. توحید چې کله انسان کې نه وي، دا انسان به بیا د مخلوق په غلامۍ کې اخته کیږي. بله غټه فایده او د خوشحالۍ خبره دا ده چې کله توحید انسان کې موجود وي، دا انسان به رب العالمین جنت ته داخلی. دا توحید یوه لویه لاره ده چې جنت ته تللې ده. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. حدیث د بخاری دی، کوم انسان چې د الله سره مخامخ کیږي او شرک نه وی کړي، د به جنت ته داخليږي. دا څومره لوی عزت ته، څومره لوی کرامت ته، چې دا انسان رب العالمین ته دومره مقرب شي چې دې د وجنه به جنت ته داخل کی. او مخکې هم په دې باندې خبره وکړه چې ټول اعمال، ظاهری اعمال، باطنی اعمال، دا ټول چې رب العالمین ته قبلیږي نو دا به د توحید په اساس باندې قبلیږي. نو اوس راځو توحید ته، چې توحید څه ته ویلی کیږي. د توحید تعریف دا دی: هو افراد الله في ذاته وربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. الله رب العالمين بذات كارونو عبادتونو نمونو صفاتونو كي يو غنلا دي توحيد ولكيغي. بدي تعريف كي ناشنا نقطو ته اشاره شوي چا اصلا اقسام د توحيد دي. د يو يو جزء د توحيد د تعريف باندې ان شاء الله خبره کو، بلکې دا اقسام د توحید هم دي. هم به د توحید اقسام ذکر کو، هم به د تعریف تشریح په دې کې کیږي د رب العالمین په توفیق سره. د توحید لپاره متقدمین او علماو، مخکینی علماو، درې قسمونه ذکر کړي. یو ته توحید الربوبیه وي، دویم ته توحید الالوهیه، او دریم ته ویل کیږي توحید الاسماء والصفات. او بعضې علماو د ډېرې تشریح په وجه باندې پنځه اقسامو ته اشاره کړې ده، چې یو ته ویل کیږي توحید الذات، بل ته ویل کیږي توحید الربوبیه، دریم ته ویل کیږي توحید الالوهیه، څلورم ته ویل کیږي توحید الاسماء والصفات، او پنځم ته ویل کیږي توحید الحاکمیه. موږ به د رب العالمین په توفیق سره د پنځو قسمونو د توحید ته اشاره کوو، په دې خاطر باندې چې دا موضوع د توحید مسله انسان ته اسانه شي او ذهن یې په باندې خلاص شي، او هر جز د توحید ته د انسان ذهن ورشي. په تعریف کې اوله خبره دا ذکر شو چې افراد الله فی ذاته، الله تعالی په ذات کې یو ګڼل، چې دې ته ویل کیږي توحید الذات. د توحید الذات مقصد او هدف دا دی چې یو انسان الله رب العالمین په ذات کې واحد لا شریک وګڼي، الله رب العالمین په ذات کې یو وګڼي، او هغه د بچی نه، هغه د پلار نه، هغه د بیبی نه، هغه د نظیر او د مثل نه پاک وګڼي. دې ته ویل کیږي توحید الذات، الله رب العالمین په ذات کې یو ګڼله. چې په دا قسمه توحید کې یهودو، نصواراو، مشرکان خوییدلی دي. چا رب العالمین ته بیبی ثابته کړې، چا ورته بچی ثابت کړی دی، او چا رب العالمین ته چې دی نظیر او مثل ثابت کړی دی، او داسې نوره. لکه د یهودیانو حال تاسې وګورئ چې الله رب العالمین په سورې توبه کې د هغوی حال ذکر کوي: وقالت الیهود عزیر ابن الله، یهودیان وایي چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. نو ګوره، دوی توحید الذات نه مني. الله رب العالمین یې په ذات کې یو ونه ګڼلو، بلکې الله رب العالمین ته زوی ثابت کړو چې عزیر علیه السلام دی، والعیاذ بالله. دا قسمه توحید کې نسوارام خویدلې دي، او د الله رب العالمین سره په دې قسمه توحید کې شرک کړی دی. لکه سوره توبه هم دې آیت کریمه کې رب العالمین دا غوی حالم ذکر کوي: وقالت النصارى المسيح ابن الله، او نسوارا وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. ګور، الله تعالی په ذات کې یو دی، بچی نشته، خو یهودم را لګیږي، نسوارام را لګیږي. یهود عزیر علیه السلام ته د الله زوی وی، نسوارا چې دی عیسی علیه السلام ته د الله زوی وی. نو د الله رب العالمین دا قسم توحید یهود و نسوارا و نده منودله. همدارنګه نور مشرکانو به رب العالمین ته حتی بی بی ثابتوله، چې قرآن کریم کې رب العالمین دا قسم شرک ځای په ځای باندې رد کوي. لکه سوره جن کې رب العالمین فرمی: وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او دا الله رب العالمین اوچت ذات دی، متخذ صاحبة ولا ولدا. رب العالمین نبی بینی ولی او نی بچی نی ولی دی. دا الله رب العالمین نه بچیشتا او نی خزشتا دی. سوک چی دا الله دا پارا خز ثابتی یا بچی ورته ثابتی، دا انسان په شرک فی الذات کی اخته دی. الله رب العالمین سره په ذات کی شریک جوړ کړی دی. به دا عام خبره ده که هغه ته حقیقي بچی ثابتی که حکمی بچی ثابتی. بعضی مشرکان زموږ استاسې د زمانې داسې دي چې رب العالمین ته حکمی اولاد ثابتی. لکه بعضی خلق کوی وی دا فلانه چی دی وی دا د الله نازوله ده د نازولی معنی هم دا وی چې لکه سرنګه چې یو بچی وی د چا اولاد وی او داغه نه دا پلار مجبور وی او داغه د مجبوریت نه چې دی بعضی کارونه کوي نو دا رنګ دی مشرکان عقیده هم دا وی چې دا فلانه د الله رب العالمین نازوله ده معنی دا ده چې د مجبوریت نه الله رب العالمین بعضی کارونه کوي ولایاذ بالله لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ته څوک دا نسبتونه کوي او همداسې نورو ته نو دې قسمه توحید باره کې الله رب العالمین سوره اخلاص نازل کړی دی سوره اخلاص کې رب العالمین دا قسمه توحید ذکر کوي چې قل هو الله احد اے پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې الله رب العالمین ګوره یو دی الله الصمد الله بې حاجته دی لم یلد نه د دنه څوک زیږېدلی ولم يولد او نه دا د چا نه زیږېدلی دی ولم یکن له کفوا احد او نه د دې الله سره هم مثل او برابر څوک شته دی نو دا صورت چې هر مؤمن او مسلمان خورې پنځه وخته لمونځونو کې وایي نوافلو کې وایي سننو کې وایي په دې صورت کې الله رب العالمین دا توحید و ذات ذکر کړی دی چې مؤمنانو الله رب العالمین ګوره اولاد نه لري الله هم مثل نه لري الله سره برابر څوک نشته دی نو مقصد د توحید و ذات دا شو عزتمندو ورونو او خویندو چې الله رب العالمین په ذات کې یو ګڼل هغه ته بچی نه ثابتول او هغه ته ښځه نه ثابتول هغه ته نازولي نه ثابتول او همدارنګه هغه ته نظیر او مثل نه ثابتول دې ته ویلی کیږي توحید الذات دویم قسمه توحید نه توحید الربوبیه د توحید الربوبیه معنا دا ده افراد الله فی ربوبیته الله تعالی په افعالو کارونو کې یو ګڼل د دې معنا دا ده چې یو انسان داسې عقیده ولري چې الله رب العالمین خالق دی مالک دی مدبر د کارونو دی او د الله رب العالمین سره په خپلو کارونو کې بل څوک شریک نشته دی هغه کارونه چې د الله رب العالمین پورې خاص دي او دا الله رب العالمین په مخلوقاتو کې متصرف دی یعنی الله رب العالمین خالق دی معنا دا ده چې دنیا مخلوقات دا هر څه الله رب العالمین پیدا کړی دی بچی الله ورکی رزق الله ورکی مال او دولت الله رب العالمین ورکی الله مالک دی د ټولو سیزونو د ځمکې او د اسمان ملکیت د الله رب العالمین سره دی المدبر الله رب العالمین تدبیر کوونکی دی نظام الله رب العالمین چلی لمر دی په خپل وخت باندې راخیږي او بیرته په خپل وخت باندې پریوزي دا لمر راخیجول او بیرته پریوتل دا د الله رب العالمین تصرف او د الله رب العالمین اختیار دی بارانونه ورول ورځ او شپه راوستل بادونه لګول دا ټول افعال د رب العالمین په اختیار کې دي او د دې کارونو کوونکی رب العالمین دی رب العالمین سره په دکې شریک نشته دی دا قسمه توحید هم رب العالمین په ډیرو سورتونو کې ذکر کړی دی سوره زمر کې رب العالمین فرمای الله خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل الله رب العالمین پیدا کوونکی د هر یو سیز دی او دا الله رب العالمین په هر شی باندې ذمہ وار ذات دی ځمکه الله پیدا کړي اسمانونه الله پیدا کړي ستوري او سپوږمۍ الله پیدا کړي لمر الله پیدا کړي ورځ او شپه الله پیدا کړي ونه او بوټي او اوبه او هر څیز دا الله رب العالمین پیدا کړي دي د دې خالق الله رب العالمین دی بچی پیدا کوونکی الله رب العالمین دی دا نه قبر ورکولای شي نه زیارت ورکولای شي نه بلا په سوره ملک کې رب العالمین فرمای تبارک الذی بیده الملک وهو على کل شیء قدیر برکتونه ولا ذات هغه دی چې په لاس دغه کې بادشاهي ده وهو على كل شيء قدير او دا په هر شي باندې قدرت لرونکی ذات دی د دنیا بادشاهي د رب العالمین په لاس کې ده او دغه په اختیار کې ده څنګه چې وغواړي قصې تصرف پکې کوي ورځ راولي شپه راولي باد راولي باران راولي وریځ راولي هر څه چې راولي الله رب العالمین په دې کې متصرف دی او اختیار لري دارنګه په سوره سجده کې رب العالمین فرمای يدبر الامر من السماء الى الارض الله رب العالمین د اسمان نظم کې تدبیر کوي نظام چلی الله رب العالمین وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فالدنيا كي وزند سر نشتده مگر الله رب العالمين غت رزق وركي رزق وركون كذات الله رب العالمين ده مرگ و جند الله رب العالمين په اختیار کده هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ده الله رب العالمين جند کول کی مر کول کی وإليه ترجعون او دي الله رب العالمين ته تاس واپس کیږي نو دي ته ویل کیږي توحيد الربوبيه چې الله رب العالمين په افعال کې یو غنل شي ډیر خلک په دا قسمه توحید کې هم خویدلی وي او د رب العالمین سره شرک فی الربوبیت کړی وي په افعالو کې د رب العالمین سره نور مخلوقات شریک کړی وي لکه تاسې که د مشرکانو دا حال وګورئ کله چې هغوی بچی نه کیږي اولادونه یې نه کیږي ورځي او د قبر پورې چې دی تارونه ګنډه کوي یا ورپورې چې دی ټوټې غوټه کوي یا نور داسې اعمال کوي چې د قبر نه دی اولادونه غواړي والعیاذ بالله دا اولاد ورکون کې هغه قبر غني په دې باندې عقیده وي همدارنګ نور ډیر مثالونه دي مشرکان شته چې په افعال کې د الله رب العالمین سره نور مخلوقات شریکي نو الله رب العالمین پر ربوبیت او په افعال کې هغه افعال چې الله رب العالمین پورې خاص دي هغه کې د رب العالمین سره څوک شریک نشته ده وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا طول حمدنا ده غزات لردي چاغه بچین دینی ولی او نه دغه سره شریک شته په بادشاهی کې دنیا بادشاهی ده رب العالمین ده ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا او ده رب العالمین سره څوک مکین شته ده کمزورین او دی الله رب العالمین لوی بیان ته په لوی بیان ولو سره دا ټول آیاتونه د رب العالمین په بادشاهی باندې دلیل دي دا ټول مخلوقات دا په اختیار کې دی او څنګه چې غواړي هغه سي تصرف پکې کوي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض الله رب العالمین دی خلکو ته چیلنج ورکي چې هغه ګمان کوي دا الله رب العالمین نه سوا په نورو معبودانو باندې چې دوی څه کولای شي لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض اوی پس مکه او اسمانونه کې د یوې ذره عمره اختیارم نه لري وما لهم فيه ما من شرک ابد از مکه اسمانونه کې چې د غې د پاره کومه برخه نشته ده هغه خلک چې دنیا کې د الوهیت دعوی کوي کله چې رب العالمین راونی شي مرګ ورته راولي د مرګ فیصله پی باندې وکي بیا هغه د خوځیدو نه وي بیا هغه د پاره کوم اختیار نه وي هغه بیا په خپل ځان کې تصرف نشي کولای نو دې د وژنه الله رب العالمین خالق دے مالک دے مدبر دے د دنیا نظام الله رب العالمین چلی د الله رب العالمین سره په دې کې څوک برخدار نشته دے دریم قسمه د توحید نه توحید الالوهیه توحید الالوهیت دې ته ویل کېږي افراد الله فی الوهیته الله رب العالمین په عبادت کې یو غنل د دې دا مقصد دے چې یو انسان دا عقیده ولري چ الله رب العالمین مستحق د عبادت ته محبت او ذلت او تعظیم ذبح او قربانی چې تدل منځ او نور عبادت دا وټول یوازي یوازي رب العالمین ته کیږي دي ته ویل کیږي توحید الالوهیه عبادتونو کې الله رب العالمین یو غنل دا قسمه توحید رب العالمین په مختلفو سوراتونو کې ذکر کړي چې انسانانو د عبادت حقدار ګوره رب العالمین دی بل چاته عبادت مکوي کلمه کې دا معنا ذکر شو دا مقصود په کلمه کې ذکر شلو قران کریم کې رب العالمین فرمای او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا انسانان او پیریان الله رب العالمین نه دی پیدا کړی مگر د دې لپاره چې دوی به یوازې د رب العالمین عبادت او بندگی کوي د رب العالمین نه سوا د بل مخلوق عبادت او بندگی ونه کوي د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین فرمای قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اي پیغمبرات دي خلق تويا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يقينا زمال المنز زما قرباني زما ژوند او مرگ دا ټول در رب العالمين د پاره ده او زه در رب العالمين سره بل ذات او بل څوک نه شریکوما مدي د وجنا عبادت په ټول یوازي یوازي الله رب العالمين ته کیږي وسوره توبه کې رب العالمین فرمای وما امروا الا ليعبدوا اله واحد دي خلق تامر نده شوه مگر د دې خبرې چې د یو اله عبادت او بندگی وکي لا اله الا هو سبحانه عما يشركون نشته د حقدار د عبادت سوا د دې یو الله نه سبحانه چې پاکی ده د دلره عما يشركون چې د خلک ورسره کوم شی نه شریکي نو عبادت ټول رب العالمین ته خاص کول کاغه المنز ده کاغه سجده ده کاغه تعظیم ده کاغه ذبح او قربانی ده او داسی نور عبادت دی هغه ټول یوازی او یوازی الله رب العالمین ته کیږي عبادت څه ته ویل کیږي دا عبادت تعریف بعض علما او داسی کړي چې اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه دا جامع نوم ده چې هر هغه څه ته شامل دی چې الله رب العالمین یې خوښیي او هغه پرې باندې راضي کیږي دا اقوالونه او دا اعمالونه که هغه ظاهري وي او که باطني وي باطني اقوال او ظاهري اقوال او باطني اعمال او ظاهري اعمال دغه ټول اقوال او اعمال چې الله رب العالمین یې خوښیي او هغه پرې راضي کیږي دې ته ویل کیږي عبادت نو هغه څیزونه چې څوک د ځان نه جوړ کړي الله رب العالمین ته خوښ نه وي الله پرې راضي نه وي که هغه اقوال وي که اعمال وي هغه به عبادتو کې نه دي شامل چې د ځان نه یو انسان جوړی د شرع نه خلاف یې جوړی نو ټول عبادات رب العالمین ته خاص کول دې ته توحید الالوهیت ویلی کیږي الله رب العالمین په عبادت کې یو ګڼلو دا قسمه توحید هم ډیرو انسانانو ګډوډ کړی دی سبحان الله که تاسې دنیا اوس نن سبا وګورئ مخلوق ته تعظیم کول سر ورته ټیټول سجدی ورته کول دا ډیره معمولی خبره ده تاسی دا صوفیا وګورئ دا قسم توحید د رب العالمین ګډ وټ کړی دی د رب العالمین سره په الوهیت او عبادت کې خپل پیران خپل مشران دا ټولې ورسره شریکان کړي دي تاسی د هغوی ویډیوګانې وګورئ خپلو پیرانو ته په سجده باندې پریوزي هغوی ته حتی د غیبو عقیده لري چې دوی په غیبو باندې پوهیږي په زړه کې د خپل پیر دپاره غلط تصور نه کوي دا جرم ګڼي چې په دې باندې دا زمونږ پیر پوهیږي والعیاذ بالله نو دې د وجه نه صوفیو دا قسم توحید د رب العالمین ګډ وډ کړی بلکې رب العالمین سره په الوهیت کې خپل پیران خپل مشران د شریکان کړي چې هغوی ته سجدې لګوي هغوی ته تعظیم کوي او داسې نور همدارنګه هغه مزارونه تاسې وګورئ زیارتونه تاسې وګورئ چې هغلته میلې کیږي هغلته خلک قبرونو ته په سجده باندې پراته وي دا د الله رب العالمین سره په عبادت کې شرک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی وای کچرته سجده مخلوق ته جایز وي وای ما به خزو ته امر کړی وای چې خپلو خاوندانو ته سجدې لګی خو لیکن سجده لګول مخلوق ته دا قسمه عبادت کې نن ډیرو خلکو قبرونه د رب العالمین سره شریک کړي دي خپل ملایان او پیران د رب العالمین سره شریک کړي دي کاڼي او ونې او بوټي او بوتان د رب العالمین سره شریک کړي دي نو کله چې رب العالمین په عبادت باندې خاص شي او ټول عبادات یوازې او یوازې رب العالمین ته ادا شي نو دې ته ویل کیږي توحید الالوهیه څلورم قسمه د توحید نه توحید الاسماء والصفات توحید الاسماء والصفات دې ته ویل کیږي افراد الله فی اسمائه وصفاته الله په نومونو او صفاتونو کې یو ګڼلو چې دې کې بیا دوه جزء دي دوه بنیادونه دي او دوه اصول دي په توحید الاسماء والصفات کې دو اصول دی اول اصل پکې دا دی چې الله رب العالمین دا ټولو نومونو او صفاتونو نه پاک ګڼل چې الله رب العالمین د خپل ځان نه نفی کړي او یا په صحیح احادیثو کې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه نفی کړي دي نو دا یو اصل دی په توحید الاسماء والصفات کې چې هغه نومونه او صفاتونه د الله نه نفی کول په خپل عقیده کې چې هغه الله رب العالمین د ځان نه نفی کړي دي مثلا مرگ الله رب العالمین باندې ناراضی الله رب العالمین خوب نه کوي الله رب العالمین باندې پرکالی ناراضی لا تاخذه سنه ولا نوم الله رب العالمین باندې خوب ناراضی او نه الله رب العالمین باندې پرکالی راضی دا صفت الله رب العالمین د ځان نه فکر ده والعیاذ بالله څوک چې الله رب العالمین د پاره خوب ومني نو دی چې د کفر وکړلو د توحید الاسماء والصفات ونه منودلو همدارنګه الله رب العالمین د ضعف نه پاک دی د د کمزورین الله رب العالمین پاک دی. دوی مسل په توحید الاسماء او صفات کې دا دی چې هغه ټول صفات چې الله رب العالمین په خپل کتاب کې د ځان لپاره ثابت کړی دی او یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل صحیح احادیثو کې د الله رب العالمین لپاره ثابت کړی دی، نو هغه به مونږ منو بغیر د کیفیت بیانولو نه، بغیر د مثال ورکولو نه، بغیر د تاویل او تعطیل نه، چې هلکه به تاویلونه هم نه کو او معطل کو به یې هم نه، چې قرآن و سنت کې بیا ډیر صفات الله رب العالمین دپاره ثابت دي. مثلا د رحمت صفت رب العالمین دپاره ثابت دی، الرحمن. د سمع صفت الله رب العالمین ته ثابت دی چې الله اوري. اوس یو انسان وایي څنګه یې اوري، نو دې ته ویله کیږي کیفیت. مونږ یې کیفیت نه بیانو، مثال یې نه ورکو چې څنګه یې رب العالمین اوري، د چا په شان ته اوري، والعیاذ بالله. نه، بلکې سمع اوریدل دا د رب العالمین دپاره ثابت دي، خو لیکن مثال یې نه ورکو. دارنګه عزت د الله رب العالمین دپاره ثابت دی، حکمت د الله رب العالمین دپاره ثابت دی، قدرت د رب العالمین دا صفت دی. دارنګه ذاتی صفات مخ د رب العالمین دپاره ثابت دی، مونږ دا صفت د رب العالمین دپاره منو چې د رب العالمین مخ شته دی. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. نو مخ د رب العالمین صفت دی، سترګې رب العالمین ځان ته ثابتې کړي دي، ساق او پنډۍ رب العالمین په قرآن کریم کې د ځان دپاره ثابتې کړي دي، قدم د رب العالمین دپاره په صحیح احادیثو کې ثابت دی. دغه ټول صفات مونږ رب العالمین ته منو، خو لیکن بغیر د کیفیت بیانولو نه، چې د رب العالمین سترګې څنګه دي والعیاذ بالله، دا مونږ نه بیانوو، کیفیت یې نه بیانوو، بلکې وایو چې الله رب العالمین مخ لري، الله رب العالمین سترګې لري، الله رب العالمین ساق او پنډۍ لري، قدم لري، خو څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره مناسب وي. کیفیت یې نه بیانو، مثال یې نه بیانو، تاویلونه پکې نه کوو، معطل کوو یا نه. نو دې ته ویله کیږي توحید الاسماء والصفات. سوره اعراف کې رب العالمین فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله رب العالمین دپاره ښایسته نومونه دي، الله رب العالمین په هغه باندې راوبلئ. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. او پرېږدي هغه کسان چې هغوی الحاد کوي، که ګلیچ کوي د الله رب العالمین په نومونو کې، زر ده چې هغوی ته به رب العالمین د دې اعمالو بدلي ورکي. همدارنګه سوره حشر کې رب العالمین فرمی هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ده الله رب العالمين شكل وركون كده پیدا كون كده دغي الله رب العالمين ده پار نمونه دي خيستا. تسبيح بياني ده رب العالمين ده پار پاسمان كي چه سدي پزمكو كي چه سدي او ده زورور ذات و ده حكمتون والا ذات ده. نو ده توحيد الاسماء والصفات مقصد و هدف ده ده چه الله رب العالمين ناغا طول صفات پخبل عقيدة كي نفي كول، چه قرآن و سنت ده غنن نفي كده ده، چې الله رب العالمین باندې مثلا مرگ ناراضي، خوب ور باندې ناراضي، پرکالی ور باندې ناراضي، الله د ضعف نه پاک دی، او داسې نور. او هغه ټول صفات ورته ثابتول چې الله رب العالمین قرآن کې د ځان لپاره ثابت کړي، او یا نبی صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین لپاره په احادیثو کې ثابت کړي دي، چې مثلا الله رب العالمین قدم لري، الله ساق لري، الله رب العالمین مخ لري، الله رب العالمین سترګې لري، او داسې نور. ولیکن بغیر د کیفیت بیانولونه، بغیر د مثال بیانولونه، او بغیر د تاویل او د تعطیل نه، دې ته ویل کیږي توحید الاسماء والصفات. پنځم قسم د توحید نه چې دی توحید الحاکمیه، په حاکمیت کې توحید. دا دې ته ویل کیږي التحاکم الی کتاب الله والسنه، فیصلی وړل د الله رب العالمین کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ته. الله رب العالمین حاکم دی، الله رب العالمین شارع دی، قانون ساز الله رب العالمین دی. د الله رب العالمین سره په قانون سازی کې، په فیصلو کولو کې بل څوک نه شریکیږي، دې ته ویل کیږي توحید الحاکمیه. حاکمیت کې الله رب العالمین واحد لا شریک ګڼلو. دا قسم توحید بعض علماو په توحید الربوبیت کې داخل کړی دی، ځکه الله رب العالمین حاکم دی، امر او نهی هغه کوي، متصرف هغه دی. څنګه چې الله رب العالمین حکم کوي، هماغسې به د رب العالمین حکم د عملی کیږي په هغه باندې به فیصله کیږي. دا قسم توحید د قران کریم په مختلفو سورتونو کې رب العالمین بیانوي. په سوره کهف کې رب العالمین دې ته اشاره کوي، ولا یشرک فی حکمه احد، الله رب العالمین د خپل ځان سره په فیصلو کې بل څوک نه شریکوي. امام ابن جریر طبری رحم الله فرمایي، وی بل هو المنفرد بالحکم والقضاء، الله رب العالمین په قضا او فیصلو کې چې دی واحد دی او دغه سره شریک نشته. سوره انعام کې رب العالمین فرمایي، ان الحکم الا لله، فیصلو اختیار نشته مگر یوازې او یوازې د رب العالمین سره شته دی. په سوره مائده کې رب العالمین فرمایي، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، کوم خلق چې په قران او سنت باندې فیصله نکي دا خلق کافران دي. په سوره قصص کې رب العالمین فرمایي، ولا تدع مع الله الها اخر، لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون، ده الله رب العالمين سوا بالاله مرابلي، حقدار ده عبادت نشتا، حقدار ده قانون سازي نشتا، الا هو مگر ده الله رب العالمين ده هر شيء بهلاكيگي، مگر ذات و مخت رب العالمين ده نهلاكيگي، له الحكم وددي الله په اختيار کې فیصله دي، واليه ترجعون او دي الله رب العالمين ته تاسو واپس کیگي. همدارنګ نور مختلف سورتون کې رب العالمين ده مساله بياني، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هیڅ چیرې داسې نه ده، قسم په الله هیڅ کله یو انسان مؤمن کېدلی نه شي تر څو چې هغه مسایلو کې چې د مسلمانانو تر منځه پیدا کیږي ای پیغمبره تا فیصله کوونکی ونه ګرځئ. د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت فیصله کوونکی ونه ګرځئ، چې دا دواړه وحیده تر هغه پورې دوی مؤمنان کېدلی نه شي. همداسې نور ډیر مختلف آیاتونه او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې دلالت کوي چې قانون او فیصله کې به رب العالمین واحد لا شریک ګڼلی کیږي او د رب العالمین سره به په فیصلو کې بل څوک نه شریکیږي. نو مقصد د توحید الحاکمیت دا دی چې قانون کې به الله رب العالمین یو ګڼلی شي، فیصلې به یوازې او یوازې د رب العالمین په قانون باندې کیږي، شارع به الله رب العالمین وي، حلالونکی او حرامونکی به الله رب العالمین وي، حلال او حرام به یوازې د رب العالمین منل کیږي. کم خلق چې د الله رب العالمین د حلال او د حرام په مقابله کې د مولا او د پیر او د نورو خلکو حلال او حرام مني دا غوی تابعداري کوي، نو دې ته ویل کیږي شرک فی الحاکمیه، الله رب العالمین سره په قانون کې په فیصلو کې شرک کول. لکه سوره توبه کې رب العالمین د یهود او نصاراو د قسم شرک ته اشاره کوي، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. الله رب العالمين فرمي دي خپل ملایانو او پیران د الله رب العالمین نه سوا الها او معبودان نیولو. د دې وجنه پر روایت د سنن کبرا د بیحقی کی نقل دی چې علی ابن حاتم رضی الله عنه فرمی، و اذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلم، و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات ولستلو چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، د یهود او نصاراو د خپل ملیان او پیرانو نه معبودان جوړ کړی او په عبادت سره نیولې دي. و ما ورته ویل چې د الله رسول من خو د دې عبادت نه کړې، اې داسې ورته ویل چې د خلکو خو د خپل ملیان او د پیرانو عبادت نه کړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، آیا داسې نه و چې د ملیانو او پیرانو ورته یو شی حرام کړلو دوی به حرامولو، او یا یو شی چې الله رب العالمین به حرام کړو دی ملیانو او پیرانو به دوی ته نه حلالولو او دوی به هغه نه منودلو؟ هغه ورته ویل، وی داسې خو وا، وی فتلک عبادتهم لهم، وی دا د همدوی عبادت دی هغوی ته، یعنی د کشرانو عبادت مشرانو ته همدا و چې د الله رب العالمین نه به سوا حلال او حرام ورته جوړول او دوی به د هغې تابعداري کوله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي په منهاج السنه کې، وی ولا ریب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر، وی کم انسان چې دا عقیده نه لري چې د الله رب العالمین په حکم د الله رب العالمین په قانون باندې چې په خپل رسول باندې نازل کړی دی په هغه باندې چې څوک فیصلې واجبې نه ګڼي، وی فهو کافر، دا کافر دی. پدې موضوع باندې لله الحمد علما او مشایخ ډیر درسونه کړی دي، تفصیلی درسونه پدې موضوع باندې شته دي چې د الله او رسول الله د قانون نه خوا په بل قانون باندې فیصله کول دا شرک او کفر دی. نن سبا د اکثر نظامونه او اکثر ملکونه چې د اسلامي ملکونو په نامه باندې دي، مثلا افغانستان دی، پاکستان دی، ایران دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، سعودي دی، قطر دی، یمن دی او داسې نور، دا ولی کافر دی؟ ولی ورسره مسلمانان قتال کوي، جنگ ورسره ولی کوي؟ او دوی ته ولی موږ مرتد وایو؟ د هغې وجه هم همدا ده چې په دې ټولو ملکونو کې قوانین د رب العالمین لری شوي دي، او د هغه په ځای باندې د مخلوق قوانین چې انسانانو جوړ کړي دي هغه یې راوړي دي، او هغه په محکمو کې ایښي دي، او په هغې باندې عام خلک فیصله کوي. نو دې د وجه نه هغه قاضیان، هغه خلک چې دوی ته فیصلې ور وړي، دا ټول په دې باندې مرتد کیږي او کافر کیږي او د ایمان نه خلاصیږي، ځکه فیصله به یوازې د الله په قانون باندې کیږي، په قرآن او سنت باندې به فیصله کیږي. کوم خلک چې د هغه نه په نورو سیزونو باندې فیصله کوي، دا د الله رب العالمین سره په حاکمیت کې شرک دی. نو حاصل او مقصد د پنځم قسم توحید دا د عزتمندو ورونو او خویندو چې الله رب العالمین به په فیصلو کې یو ګڼلی کیږي، دا به د مسلمان عقیده وي، دا به نظر وي، او په همدې باندې به عمل کوي چې حقدار د فیصلو یوازې د الله کتاب او د رسول الله سنت دي، حلالونکي او حرامونکي ذات یوازې الله رب العالمین دی، حلال او حرام به یوازې د هغه منلی کیږي، او که چېرته د الله رب العالمین د حلال او حرام مقابله کې د بل چا حلال او حرام ومنلی شو، یعنی الله رب العالمین یو حکم حرام کړی دی، یو شین منع کړی، او یو ملا او پیر او نور خلک بادشاه او قاضی هغه حلالی خلکو ته، او د دې دا حلال منل، چا چې دغه حلال ومنل، نو دغه انسان په دې باندې کافر شلو. یا یو شی الله رب العالمین حلال کړی دی او قاضی او بادشاه را لګیږي هغه حرامی، او څوک د دې سره دا خبرې منی او فیصلې په دې باندې کوي او عقیده په دې باندې لري چې دا شی حرام دی، دا په دې باندې مرتد کیږي، کافر کیږي، د ایمان نه خلاصیږي. الله رب العالمین دی وکړي چې تاسو به یو څه فائدہ اخیستی وي. الله رب العالمین دی موږ تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور، به نسمو على